نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل ارجعن الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال المتهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من أرض ومن أجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم الحمد للہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 23 پارے کا 10 رکوع اور سورہ صاد مبارکہ سے پہلی رکعت سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ آج ہمارے منیر بھائی زیارت گنبد خضرا اور عمرہ کی سعادت سے وہاں پر تشریف لائے اور ان کے آنے پر الحمدللہ نئی سورت کا درس کا آغاز بھی ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو بار بار ہزار بار مدینہ طیبہ کی زیارت اور کعبہ مشرفہ کا طواف نصیب فرمائے. سورہ صاد مبارکہ مکیہ ہے, اس کا نام سورہ دعوت بھی ہے. اس میں 5 رکوع 88 آیتیں اور 732 کلمے اور 3067 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. صاد حروف مقطعات میں سے ہے اور کئی مرتبہ ان حروف پر گفتگو بھی ہوئی. اصل معنی اللہ اور اللہ کا رسول جانے یا جس طرح سے جانے رسول ہو وہ جانے. السورت علماء کرام سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اس چیز کی قائل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم چور سارتک اور کرم نوازی تھے، اولیاء اکرام بھی ان کے معانی جانتے ہیں۔ تو یہ سواد اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشارہ فرمانا، سواد جیسو ہاد اہم یا آنکھیں ابرو عین سواد، کاف جیسو ہاد اہم یا آنکھیں ابرو عین سواد، کاف ہا یا سواد ان کا چہرہ نور کا، سواد القرآن ذکر اس نامور قرآن کی قسم، اس عزت والے شرف والے کلام کی قسم، بلّہ کافر کی عزت و شکاق، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، اس لیے حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ تکبر اجازل را خار کرد، زندان لعنت گرفتار کرد، اما واستكبر وكان من الكافرين، یہ تکبر ہی تھا جس نے شیطان کو راندا دراز کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نام مجد کریم نے شاید تکبر میری ہدا ہے، میری چادر ہے، اور جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے مجھ سے، میں اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ تکبر نیکی پر ہو یا اپنی ذات پر ہو، دولت پر ہو یا حسن پر ہو، کسی بھی چیز پر تکبر یہ قطعا ناپسند ہے، بلکہ شیطان کا آخری حملہ ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیکی پر تکبر کرے۔ کئی مرتبہ میں نے پر اشارہ کیا، شیطان کے تین حملے ہوتے ہیں۔ سب سے چھوٹا اور پہلا، کہ آدمی کو نیکی کے قریب نہ جانے دے، جو چلا گیا پھر یہ جو نیکی کرے تو دکھلاوے کے لیے کرے، اور جو چوری پاس ہو گیا آخری، اس کا حملہ سب سے سخت تر ہوتا ہے، جو شخص اپنی عبادت پر اپنی نیکی پر تکبر کرنا شروع کر دے، اور یہ بدبختی کی ابتدا و انتہا ہوتی ہے۔ تو یہاں بظاہر دیکھیے بھی عزت، یعنی کیا وہ عزت میں ہے، عزت میں مانا یہاں بھلائی، تکبر اپنی، یعنی وہ عزت جو آدمی اپنے آپ کو خود دیتا، آدمی سمجھتا میرے بھی تو عزت ہے، تو جو آدمی اپنے آپ کو عزت، جو اللہ سے عزت دے، سبحان اللہ، اس عزت کو کیا کہنے، وہ عزت جو ہے وہی اصل میں عزت ہے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت وہی جو اللہ سے دیں، لیکن جو شخص اپنے آپ کو خود صاحب عزت سمجھے وہ عزت والا نہیں ہوتا، ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شہباز، لیث بن مغیرہ، نضر بن عارض، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھتے تھے، متکبر تھے، وہ شکایت لڑائی جھگڑا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات بات کر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی سنگتیں ہم نے ہلاک کر دی، کتنے ہی ان سے بڑے بڑے زور آور، دولت مند، سردار، کتنے ہی لوگ اس دنیا میں آئے اور نیست و نابود ہو گئے، جھوم گئے کہ جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ کتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں، کتنے محبت والے لوگ ہوتے ہیں، جب مرتے ہیں تو بعد میں شکلیں بھی یاد نہیں رہتی، چند دن، چند مہینے، چند سال، اس کے بعد آدمی شکلیں بھول جاتا ہے۔ والد کی شکل و شباہت کیسے تھی، ہمارا دادا کیسے تھا، فلاں کیسے تھا، نام تک آدمی بھول جاتا ہے اور شکلیں تو بہت جلدی بھول جاتی ہیں. تو وہاں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنے کتنے لوگوں کو سنگتوں کو حلال کر خلاص کر دیا, کتنی امتیں اسی استقبال اور انبیاء کی مخالفت کے بعد نیست و نابود ہو گئی. تنادو اب وہ پکاریں جب عذاب آتا ہے, جب پانی حد سے گزرتا ہے تو پھر فرعون جیسا بھی آواز مارتا ہے آمن تو رب موسیٰ و ہارون. لیکن اب پراتا ہے کیا ہوگا جب چڑیاں چل گئی تھے, جب وقت ہاتھ سے گزر گیا تو اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ. اس وقت سوچنا چاہیے کہ جب آدمی کے پاس زور ہو, جب آدمی کے پاس پیسہ ہو, جب آدمی کے پاس طاقت ہو. اب اس وقت تو جب آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں, جب پاؤں چلتے نہیں ہیں, جب کان سنتے نہیں ہیں, جب زبان بولتی نہیں ہے, جب ہاتھ پکڑ کے میں نے توبہ کر لی, تو اب اس وقت کی توبہ کیا توبہ. در جوانی توبہ کردن شیوا پیغم لمبی پیغمتی ظالم پرہیزگار کر لی. اب میں سنیما نہیں دیکھتا, اب تو نظر میں آتے ہی کچھ نہیں ہے, اب میں گانا نہیں سنتا, اب تو کان سنتے ہی نہیں ہے, تو اب تو کیا توبہ کر رہا ہے. توبہ اس وقت کر جب تیرے ہاتھ میں طاقت ہے, جب تو ظلم کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. تو ہمارے کتنے ہی پہلے لوگ گئے, اب اس وقت انہوں نے واضح دی مدعوس کا فرشتہ سر پہ آیا, جب سارے رشتے ٹور پہ نظر آئے تو اس وقت توبہ فرمایا, اس وقت ہے انہوں نے بلانا چاہا, اس وقت وہ پکارے بلائے تحریر نہ منائے تھے اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا. اس وقت کون چھوٹتا ہے؟ اس وقت آدمی چاہے رب لولا اکثر تنی الا اجل قریب وہ اکثر بتا کوئی منٹ والے ہی بھائی تالا مجھے چند منٹ کی مہلت دے دے, میں واپس چلا جاؤں, میں دنیا میں جا کر سارا مال تیری راہ میں قربان کر دوں گا, جس پر تکبر و غرور کیا کرتا تھا, جس کے بل بوتے پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا, بے حیائی کیا کرتا تھا, اور باری تعالیٰ میں کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا, میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. لیکن یاد رکھیے لوں جو خیر اللہ نسکن ازا جائے لوہا, جب وقت مقررہ آ گیا تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی. پھر ہم کہتا ہے بلا کہیں نہ مناسب, اس وقت پھر چھوٹنے کا واقع نہیں تھا, اس وقت پھر واپس آنے کا وقت نہیں تھا. واجب انجام منظروں اور انہیں ان کا چند ہوا کہ ان کے پاس ہی میں سے ایک بیٹھ بنانے والا پشو لایا. بھائی یہ جو بات ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ دیکھو ہم ہی نے پلا, ہم ہی نے ڈرا, ہم ہی نے ڈرا آیا اور ہمارا سردار دنیا کی کوشش کر رہا ہے نبی بند آ رہا. یہ بہت بڑی قباحت ہوتی ہے, اور ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو نہ دیکھا, شانوں کو نہ دیکھا, بلکہ ان لوگوں نے آقا کریم کو اپنا بھانجا بھتیجا بیٹا اور اپنا ایک حصہ سمجھا کہ ہم ہی میں پیدا ہوا, ہم ہی میں کاش اس کی ولادت بھی کسی یعنی ایمان والے اور محبت والے سے پوچھ لیتے کیا تمہاری طرح پیدا ہوا, یا مدینہ شریف میں مکہ شریف میں 40 سال عمر دونوں نے تمہاری طرح گزاری, لبس تو تھی تم عمرا اخلاقا کے لوگ اس پیارے محبوب کی وہی زندگی جس کو آج نام میں ہر کئی مسلمان بھی زبان تان دراز کرتے ہیں, کیونکہ 40 سال پہلے تک کی زندگی کی بات نہیں ہم کرتے, ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں جب آپ نے اعلان نبوت کیا. نہیں, میرے آقا کی زندگی کی ایک ایک گھڑی ایک ایک مہر کا ایک ایک پل جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے, بلکہ اسی زندگی کو جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی زندگی کو تو اپنا معجزہ قرار دیا, جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اسی زندگی کو تو آپ نے کافروں کے سامنے رکھا, اس زندگی پر تو کافر بھی اعتراض نہیں کر سکے حالانکہ آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. تو انہیں یہ تعجب ہوا کہ کیا انہیں میں سے ان کو ڈرانے والا آ گیا. وکال الکافرین ہذا ساحر کذاب ما ظن حتى تر اللہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹا اور جادوگر ہے. استغفر اللہ, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے, کبھی کہتے ہیں مشہور ہے سپر جادو کیا گیا, کبھی کہتے ہیں شاعر ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ ما ظن ان پڑھ ہے. یعنی ایک کوئی بات بنتی تو ہے نہیں ان سے, جب ان سے کوئی بات بنتی نہیں تو پھر آقا کریم تک ایک الزام لگاتے ہیں, جب وہ پورا ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو غلط ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہیں سے پاک ہیں، پھر دوسرا اعتراض آتے ہیں، اب کوئی سوچتا ہے، پھر خود میٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی عزیز ہیں، محمد بھی کہتے ہیں اور الزام تراشی بھی کرتے ہیں، یا تو بھائی ان کو محمد نہ کہو اور یا الزام تراشی نہ کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جس کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے، اللہ کی جب وہ مر رتن بات مر رتن مکر رتن بات اکر رکھتے، وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، ہزار بار تعریف کی جائے، یہ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے تو وہ اکڑ مند تھے، کامت کا وہ معنی تو جانتے تھے نا، وہ کہتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو وہ اعتراض نہ کرو، انہوں نے کہا ہم اعتراض تو کریں گے لیکن ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم اور کچھ کہیں گے، میں اس نام کو لیا نہیں کرتا جو ان لوگ غالبوں نے کہا، میرے آقا کو کہا گیا یا رسول اللہ وہ تو آپ کو یہ کہتے ہیں، کہا کون کا کوئی اور ہوگا، مجھے تو میرے خدا نے محمد بنا کر بھیجا ہوا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ، تو یہ غالب نبی بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں نبی غیر کیا جانے، چونکہ ان کو مانی جانے پتا کہ نبی کا مانے غیر بتانے والا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نبی کریم کرم نہیں کرتا، ارے کریم تو تم خود کہہ رہے، حضور پاک حضور نازل نہیں ہے تو حضور کا معنی کیا ہے، یعنی ان لوگوں کو معنی کا نہیں پتا، اگر یہ معنی سمجھ جائیں تو میرے آقا پر اعتراض نہ کریں، ان غالبوں نے بھی کبھی تو کہا کہ یہ ساحر ہیں، کبھی کہا مسحور ہیں معاذ اللہ اکبر اللہ، کبھی کہا کہ یہ جو ہیں جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں ان پر جادو کیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ان کو تو کچھ چیز کا پتہ ہی نہیں، کوئی انھ ان کو سکھایا جاتا ہے، ایک بات پر رہتے نہیں ہیں، اور کہتے کیا ہے الہن واحدا، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کا ایک خدا کر دیا، ارے ہم تو 360 کو پوچھتے ہیں، ایک خدا ساری کائنات کو کیسے دیکھے گا، کیسے ان کی روزی کا انتظام کرے گا، کیسے انسانوں کو کی ولادت اور مرنا اور یہ سارا کیسے ہوگا، آئے سارے ظالم مل کر جب حضرت رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، سبحان اللہ، پھر ان کے حضرت رضی اللہ تعالی جب دار حسن میں گئے کلمہ پڑھا تو اب عرض کی آتا کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے، میں سچا ہے، میں ہم حق پر نہیں ہیں، میں حق پر ہیں، کیونکہ یا رسول اللہ جب دین سچا ہم حق پر تو پھر ہم اندر جا کر اللہ کا نام کیوں لیں، آج اللہ کا نام گھر میں پاک نہیں لیں گے، اللہ ہو اللہ عزت اسلام اب عمر ابن الخطاب خاص کیا باری تعالیٰ اس اسلام کو عمر کے ساتھ عزت عطا فرما دے، سینا میر حمزہ بھی تھے، سینا صدیق اکبر بھی تھے، مولا علی بھی تھے، شیر خدا اور شیر رسول امیر حمزہ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن سب اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے، عمر آئے تو کہا پیارے آقا آج خانہ کعبہ میں جا کر ہم اللہ کا نام لیں گے، نعرہ تکبیر بلند کیا، مکے کی دیواریں ہل گئی، لوگ کانپ اٹھے، جو ابھی سوچ رہے تھے کہ نبی کا سر لینے عمر گیا ہے ابھی آئے گا، ان کو یہ پتا نہیں کہ وہ اپنا سر قربان کر چکا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے سامنے جب نکلے، ایک طرف روح آدم آگے ہیں، دوسری طرف شیر خدا حضرت حسین امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں، جا کر طواف کیا، ابو جہل ابو لہب رتبہ شہبہ ولید بن مغیرہ سارے کے سارے ظالم دیش ہوئے ہیں، اور انگوش جو دندان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ارے جو بھی جاتا ہے جس کو بھی بھولتے ہیں اسی سے ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا، اب انہوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ بلال کو تو مار سکتے ہیں ماریں گے، ہم ماہر بن یاسر کو تو مار سکتے ہیں مارتے رہیں گے، سیدہ سمیہ کو تو ہم کوڑے مارتے ہیں اور سزا دیتے ہیں دیتے رہیں گے، اور تو یاسر سمیہ پر ظلم و ستم کرتے ہیں کرتے رہیں گے، خدا بن عبدی کے سید پر کوڑے رکھتے ہیں رکھتے رہیں گے، حضرت یعنی دیگر جو مقبر ہیں ان کو تو ہم عذاب دیتے رہیں گے، انہیں فروغ کو کون روکے گا، اب تو مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے، تو سب اکٹھے ہو کر آئے ابو طالب کے پاس اور انہیں کہا کہ تم ہمارے سردار ہو بزرگ ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ تم ہمارے اور اپنے بھتیجے سے فیصلہ کر دو، اور ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جو سورج برپا کر رکھی ہے وہ تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارض کی کہ آپ گاؤں کے لوگ آئے ہیں اور آپ سے سلا چاہتے ہیں, آپ ان کی طرف سے یک لکھ انہیں رات نہ کیجیے, دیکھیے مکے میں رہنا ہے تو یہ ہمارے رشتے دار ہیں, بڑے ہیں, ان کی بات بھی کچھ نہ کچھ تو ماننی چاہیے. اور پھر چل کر آئے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, یہ وہ وقت ہے کہ جب لوگوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر جائیں, یہ وہ وقت ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں. کیا معاہدہ؟ وہی جو آج بندہ بندہ کہہ رہا ہے, جو آج ہر نام نہاد مفکر اور تعلیم یافتہ کہہ رہا ہے, جو آج ہر صلح کلی کہہ رہا ہے, یہی ان لوگوں نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم ہمارے بتوں کو برا مت کرو, تم ہمارے معبودوں کا ذکر چھوڑ دو, ہم تمہارے معبود کو کچھ نہیں کہیں گے. اسی کارے میں تم نمازیں پڑھو, اسی میں ہم نمازیں کریں گے. تم ہمیں کچھ مت کہو, ہم تمہیں کچھ مت کہتے ہیں. تم بتوں کو برا نہ کہو, ہم تمہارے خدا کو برا نہیں کہتے. تم ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہو, ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے. آج کے بعد ہمارے ساتھ یہ ایک معاہدہ کر لو, اگر تم چاہتے ہو تو خوبصورت بیوی تو ہم تمہیں اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کر دیتے ہیں. اگر تم چاہتے ہو مکے کے سردار بننے تو ہم سب تمہاری سرداری کو قبول کر لیتے ہیں, جو تم تیار ہیں, لیکن ہمارے بتوں کو برا مت کہیے. میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ مائے کچا سن لیجیے, اگر یہ لوگ مجھے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں, میں تب بھی اپنی تبلیغ سے, رب کی ربوبیت کے بیان سے, اللہ کی توحید کے اقرار سے باز نہیں آؤں گا. میں جھوٹے کو جھوٹا کہوں گا, میں سچے کو سچا کہوں گا, میں خدا کو خدا کہوں گا, بت کو بت کہوں گا. یہ آج بھی نام نہاد مفکرین یہ درس دے رہے ہیں, خبردار کسی کو برا مت کہو, جھوٹے کو جھوٹا مت کہو, کافر کو بھی کافر مت کہو. عجیب قسم کی یہ یعنی ان لوگوں کے خیالات ہیں, عجیب قسم کا ان کا مقصد ہے. تو سمجھ نہیں آتا کہ کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا مومن کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ابو طالب نے سمجھانے کی کوشش کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم میری ایک بات ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو؟ ابو جہل اٹھایا, اس نے کہا ایک تو کیا, ہم تمہاری دس باتیں قبول کر سکتے ہیں, تم کہو تو صحیح, جو کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک بات مانتے ہو تو کہو لا الہ الا اللہ, مطلب اس بات کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, ایک اللہ جل مجد کریم عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کسی کو سجدہ کسی کو جو ہے وہ یعنی عبادت روا نہیں ہے. کہو سارے کے سارے ایک بات, میں زیادہ باتیں نہیں کرتا, لا الہ الا اللہ. اس پر وہ لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا انہوں نے بہت سارے خداؤں کا ایک خدا رکھ دیا, اتنی بہت ساری مخلوق کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ تو اسے ایسا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد سناتا ہے انا ہا, اللہ تعالیٰ مجد کریم نے ارشاد ہے تو کیا کہے, کیا کہا انہوں نے, انا ہا شعیب اجاب, تو بڑی عجیب بات ہے, بہت عجیب بات ہے کہ یہ جو ہے وہ خدا ایک ہی ملا, ون پر کلمہ لاؤ میں ہوں انم شو, ان میں تو سردار اسے ہم تو پالک کی رقم رکھے آپس میں رکھے آپ کے کہے انم شو, چلو اور صبر کرو اللہ علی حقیقم اپنے بہت سارے خداؤں پر, ان نہ ہوگا لشئی ان اس میں اس کا کوئی مطلب ہے, یہ بڑی بات ہے. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے اس وقت بھی کہا جاتا کہ ہم کام رہتا ہے دیکھو آقا کریم کے راستے پر بھی لوگوں کو شک ہوا کہ جی وہ ایک خدا کا انتظار کرتا ہے انتظار کرتا ہے انتظار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کا مطلب ہے پتا نہیں ان ظالموں کے لیے کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچنا تو یہ ان چیزوں سے نکل کر رہے ہیں اگر ہم ایک خدا کی دعوت کی طرف بلا رہے ہیں تو اس میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یہ بڑا بننا چاہتا ہے ارے بڑا تو تم خود مان رہے ہو تو یہ بن سکتا ہے تم خود کہہ رہے ہو ہم تمہیں اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں شادی کو نہیں تم خود کہتے ہو پہلے اس سے بڑا اور کیا بنے گا اور میرے بھائی کیا نبوت سرا بڑی رتبہ کے مخلوق نہیں ہے نبوت سے بڑا کوئی رتبہ نہیں اور محدود سے بڑا کوئی رشتہ نہیں تو اللہ نے نبوت میں کہا کہ محدود ہی بنا لیا تم کیا دو گے ایک مکے کی چند یعنی نیل زمین کیا تمہاری سرداری کیا ہے وہ کائنات کے سردار بن کے آئے وہ کائنات کے دولہا بن کے آئے اور تم مکے کی سرداری دے رہے ہو کہ ایک خدا کا نام نہ لو ہم تمہیں مکے کی سرداری دے دیں تو اللہ جل ملک کریم نے شہزاد اور ظالموں نے کہا کہ اس چیز سے یہ کوئی اپنی مکہ کی ہاری چاہتا ماں سمینا بحاظ اخر ملت آخر ہم نے کہا آخری ملت یہ کہ عیسائیوں سے بھی یہ نہیں سنا عیسائی بھی چاہ کر تین خدا کو مانتے ہیں اس نے تو تینوں کی بھی نہیں کر دی اور پھر وہ خدا کی بات کر رہا ہے ان ہاضا ان لوگ یہ تو نئی گرت ہے ابھی تو سب بنائی چیز ہے خدا تو ہو ہی نہیں سکتا ہاضا جو بندے کو نہ سمجھ سکے وہ خدا کو کیا سمجھے جو 40 سال تک میرے محبوب کو نہ جان سکے وہ رب کو کیا جانیں گے پہچانے محبوب پہلی شرط ہے رب کو پہچاننے کی جس نے محبوب کو نہیں پہچانا وہ رب کو نہیں پہچان سکتا چاہے گزرا ہے کرتا رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بس پہچان پہچانا ارے تو سینا بلال نے بچپن سے پہچانا سیدہ خدیجہ نے نبو سب پہلے سے پہچانا مولا علی نے پہلے سے پہچانا چار شانکھیں ہوتی تو دستوں کو دیکھتے وہ جنگلوں کو دیکھتے وہ پتھروں کو دیکھتے تو جاتے ہوئے ماتا کو پتھر سلام کہتے ہیں جانور سیکھنے والے ہیں پتھر پانی پہ چل کے آتے ہیں نبوت تو بعد کا مسئلہ اعلان نبوت تو بعد کا مسئلہ جی اکبر ان شاء اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جب یعنی سیدہ خدیجہ کا مال لے کر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو آپ کے ساتھ جو یعنی غلام تھا وہ بتاتا ہے کہ میرے آقا کو جب دھوپ لگتی کہ سایہ بادل آ کر اوپر کرتا تھا پیاس لگتی تو آپ ایڑی رکھتے زمین سے پاک صاف نیچے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا اعلان نبوت کے بعد کا مسئلہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے موضوعات ولادت سے پہلے کا گھر ہے تو جنہوں نے آقا کو پہچانا انہوں نے رب کو پہچانا ہے انہوں نے آقا کو نہیں پہچانا وہ قیامت تک رب کو نہیں پہچان سکیں گے انہوں نے کہا یہ تو میری گھڑی ہوئی بات ہے ہاں ان سے کا الگ ذکر بندھونا کیا ان پر قرآن اتارے یہ بات ہے پہلے مکہ کو سید عالم صاحب کے منصب نبوت پر حسد آیا انہوں نے کہا کہ ہم نے سادے شرف عزت آدمی موجود تھے انہیں سے کسی کا قرآن نہ اترا خاص حضرت سید انبیاء مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں تھا یہ حسد جگر کا مادہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا جیسے ہمارے نوجوان ایسے معذلہ محمد بھی ایک نوجوان ہمارا بھتیجا ہی تو ہے ہماری طرح کھاتا پیتا ہماری طرح چلتا پھرتا ہماری طرح سب کچھ کرتا ہے کاش وہ صرف بھتیجا نہ دیکھتے کاش وہ صرف بشر نہ دیکھتے کاش وہ صرف مکے نے ایسا ہوا نہ دیکھتے ان کو کاش پتا چلتا کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے انہوں نے ظاہر دیکھا باطن میں دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی اس لیے گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اس پر کیوں اگر دیکھتے تو ہر شخص کہتا واقعی نبوت کے قابل ہے تو یہی شخص ہے اللہ نے چنا تو صحیح چنا ہے یہ ہم سے جدا ہے یہ ہم سے بڑا ہے لیکن انہوں نے اپنے جیسا جانا اپنے جیسا دیکھا اسی لیے تو گمراہ ہو گئے بل ہوفی شکر بلکہ وہ شک میں ہے میری فکری میری کتاب ہے. جو اس سے لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کرتے ہیں, جو رسول کی تقریر کرے وہ قرآن کی تقریر کرتا ہے, جو رسول میں عیب چنے وہ قرآن میں عیب چنتا ہے, جو رب کی ذات میں عیب چنتا ہے جو نبی کا منکر ہے حقیقت میں رب کا منکر ہے, جو نبی کے علم کا منکر وہ قرآن کے ناقص ہونے کا منکر ہے, جو قرآن کے ناقص ہونے کا اقرار کرے وہ رب کی ذات پر عیب لگا رہا ہے, جو میرے آقا کی عزت کا منکر ہے وہ حقیقت میں قرآن کی عزت کا منکر ہے, اور جو قرآن کی عزت کا منکر ہے وہ رب کی عزت کا منکر ہے. تو رب کہتا ہے بل لمنا یزور کو عذاب, بلکہ ابھی میرا عذاب نہیں دیکھا انہوں نے, انہیں پتا نہیں ہے کہ جو رسول کائنات کا انکار کرتا ہے جو توحید کا انکار کرتا ہے اس کے لیے عذاب کون سا. اس کے لیے میں کہ عذاب کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے عذاب, ان کو اس چیز کا علم نہیں ابھی تک. ہم ان کا ہم خزائے رحمت ربی کر عزیز کے بتا, کیا وہ تمہارے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ خزانے کیے ہیں وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا ہے, حسب ابتدائی حکمت جسے وہ کیا ہے عطا فرمائے تو کیا ان کے پاس ہے؟ ارے جس کے پاس رحمت کے خزانے ہیں, جو رحمت اللہ العالمین بن کے آیا ہے, کافروں تم اسی کو نہیں مانتے. رب کہتا ہے کہ ان کے پاس رحمت کے خزانے رہتے, وہ ابھا تو کرتا ہے کہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے, نہیں وہ ابتدائی حکمت کے تحت عطا کرتا ہے. اور آپ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے کامل بنا کر نبوت عطا فرما کر بھیجا, کسی کو اس میں دخل دینے اور چونوں چرا کی کیا مجال ہے؟ اللہ ہم ملک سنا بات سے بتا کیا ان کے لیے ہے سترہ پانو زمین کی وہ معافی نما اور درمیان ہے جس کا تو پھر اس بات کیا رسیاں لٹکا کر آسمان پر چڑھ جائیں گے اور وہاں سے جتنے لے کر جس کو چاہیں گے کبھی لے کر جس کو چاہیں گے تقسیم کریں گے؟ ارے نہیں, تقسیم کرندہ صرف رب کی رحمت کے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. بڑا بندہ ہو تم نانا آنا کافم, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تو کہا کیا یہ کافم بن گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم رب کی رحمت کے خزانے ہمارے پاس ہیں, رسیاں ڈال کر آسمان پہ چڑھ جائیں گے اور وہی لے کر اور رب کی رحمت لے کر جس کو چاہے تک سوئی کریں. نہیں, جم دما یہ ایک ذلیل لشکر ہے میرے محبوب, انہی لشکروں میں سے جو وہی بگا دیا جائے گا. اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ ان قریش کی جماعت انہی لشکروں میں سے ایک ہے جو آج سے پہلے انبیاء کے مقابلہ کرتے تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے, اس سبب سے ہلاک کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہی حال ہے, اتنے بھی حزیمت ہوگی. چنانچہ بدر میں ایسا ہی واقع ہوا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تصویر میں خاطر کریے پچھلے اللہ اور ان کی قوموں کا ذکر فرماتا ہے. اے میرے محبوب, ان سے گھبرانا نہیں, ان سے ڈرنا نہیں. یہ تو پہلے بھی لوگ ایسا کرتے رہے, کب تب کب لہم, ان سے پہلے جھٹلا چکے قوم نوح ہیں, نوح کی قوم و عاد اور قوم عاد و فرعون سل اور تاد اور چمیخا کرنے والا فرعون کتنا ظالم تھا. جو فرعون کا انکار کرتا وہ اس کو دیوار میں چن دیا کرتا تھا, ہاتھوں میں چل اور پاؤں میں کیوں چاروں پتہوں کے پورے جسم پر پہلے کوڑے درساتا, اگر وہ شخص نہ مانتا تو پھر پورے جسم میں کیل ٹھونک کے اس کو یہ تھا وہ شہید کر دیتا. یہی اس نے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کیا, اور یہی ہر شخص کے ساتھ وہ کرتا ہے. وہ اللہ جل کو دشمنی میں شاعر بناتا ہے, وہ اتنی سزائیں دینے والا پھر ہوں, اس نے بھی تو میرے نبیوں کا انکار کیا تھا. این کلن الا کذب الرسل فحق کا اکار, ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہوا. تو جو بھی رسولوں کو جھٹلاتا ہے, جو انبیاء کے مقابل جتنے باندھ کر آئے مجھے تھی اور ان کی جنہیں امتوں نے جب انبیاء کہاں کی تکلیف کی تو ان پر عذاب لازم ہو گیا, تو ان غریبوں کا کیا حال ہوگا جب ان پر عذاب اترے گا؟ کیا یہ کیا کریں گے؟ کیا بمائی جنگ روحا اللہ اللہ واحد یہ کہانی جو ہے نظر چیز کی یعنی قیامت کا نسخہ ہے اور اللہ اولا چیز جو ان کے عذاب کی بجاد ہے کیا انتظار کر رہے ہیں جب سور پھونکا جائے گا سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا گرے گا اور پھر اٹھ نہیں سکے گا ماں لہا دن فواد جسے کوئی پھیر نہیں سکتا قیامت کا دن موت کا وقت کسے ساری دنیا لگی رہے بڑے بڑے خاندان بڑے بڑے امیر بڑے بڑے بادشاہ جب جانے لگتے ہیں تو پوری فوج سامنے کھڑی ہے جو اس کے اشارے پر جان دیتے ہیں آج کوئی آگے بڑھ جائے اور کوئی اس کی موت کو روک سکے نہیں فرمایا موت کو قیامت کو کوئی ٹال نہیں سکے گا اس وقت کوئی آگے نہیں ہو سکے گا جن کے لیے آج وہ اللہ سور سے لڑائی دیتا ہے اللہ سور کی مخالفت کرتا ہے اللہ اکبر جنہ لئی تو پاک کمائیں جب دس کٹھے ہی پہلے کر دے پیر پسار پیروں میں چلے تو کنڈو کنڈو کر دے جن کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے رشوتیں لیتا ہے سود لیتا ہے چوریاں کرتا ہے فراڈ کرتا ہے وہی کہتے ہیں کہ جلدی دفن کرو دیر ہو رہی ہے کہیں پھٹ نہ جائے کہیں اس کا نہ سور سب میں نہ پھیل جائے آگ ایک ہے اس کو دفن کرو اگر نہ کیا گیا تو پوری جماعت ساتھ لے کر جائے گا پورے کا پورا اچھا اور پورے کا پورا گھر ساتھ لے کر جائے گا تو فرمایا وہ چیز کر نکلے گی تو کوئی اس کو پھیر نہیں سکے گا وہ کب لگا ربنا ارجن لنا کس پانا سب لے جاؤ میرے حساب اور بولے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دل سے پہلے یہ نظر ہمارے نے بطور سمجھ کو کہا تھا کہ لے آؤ تم کہتے ہو عذاب آئے گا قیامت کو آئے گا مرنے کے بعد آئے گا ابھی لے آؤ نا میں ابھی کہتا ہوں کبھی کہ عذاب لے آؤ تو اللہ جل مجدین اپنے محبوب کو کہتے ہیں اس بر اللہ ماجد اس بر اللہ یقولون محبوب ان کی باتوں پر صبر کرو ذکر عبدنا داؤدا ہمارے بندے داؤد جل عید جو نیک پڑھا ہے اس کو یاد کرو اللہ دیکھیے یاد رب کو کرنا چاہیے ایسے موقع پہ رب کہتے ہیں میرے بندے کو یاد کرو مشکل آ گئی لوگوں نے تکلیف دی محبوب صبر کرو اور کرو کیا کہو کہا گیا بس پر اب جانا ببودا زل ایبے ان ابار میرے بندے درد مینت والوں کو یاد کرو بے شک وہ بڑا رجوع لانے والا تھا جن کو عبادت کی بہت قوت ہو گئی تھی آپ کا پیتا یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے پوری زندگی اور ایک دن افطار فرماتے رات کے پہلے کچھ حصہ میں عبادت کرتے اور اس کے بعد شب کی ایک پہاڑی آرام کرتے پھر باقی چھٹا حصہ عبادت میں گزارتے تو رب کہہ رہا ہے کہ محبوب میرے اس بندے کو یاد کرو میرے اس بندے کا ذکر کرو جس کو ہم نے یہ طاقت عطا کی ہوئی تھی تو جب وہ مشکل آ جائے تو رب کے بندوں کو یاد کرنا بھی یہ رب کی مخالفت نہیں ہے رب خود کہہ رہے تو میرے بندوں کو یاد کرو اب کوئی کہے کہ نہیں جی فلاں نے مشکل کے وقت نبی کو یاد کر دیا فلاں نے فلاں کا نام لے دیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا کیونکہ رب تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد کرو میرے اس بندے کو کہ جس کو ہم نے نعمتیں عطا کی تھی کیونکہ وہ بڑا رجوع لانے والا تھا اپنے رب کی طرف اتنا سکھر نر جدالا ماہو ہم نے پہاڑ میں سکھر کر دیے اس کے ساتھ جو سب بہن بل اشی بل اشراق جو صبح اور شام کو اور سوکھ چمکتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ بول جائے اور اللہ جل مجد الکریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری آواز دی تھی سبحان اللہ ایسے تصنبیوں کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے حدیثی میں ہے ما ارسل اللہ رسول الا حسن الوجه والخوف کہ اللہ جل مجد الکریم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی آواز اور اس کا چہرہ خوبصورت ہوا کرتا تھا یہ اللہ جل مجد الکریم کا خاص کرم ہے لیکن ان میں سے حضرت جعفر اسلام کی آواز سبحان اللہ. تو جب آپ تسبیح پڑھتے تو آپ کے ساتھ پتھر بھی تسبیح پڑھتے, آپ کے پاس پتھر ہی رب کا نام لیتے. یہ حضرت جعفر اسلام و تسلیم کا موضوع ہے کہ ان کے ساتھ جمعہ کرتے چلتے ہوئے دریا جو تھے وہ رک کر آپ کی آواز سنا کرتے, تو رات کی تلاوت سنا کرتے, درخت جھوما کرتے, اور رب کہتا ہے کل لہو اباد, اور پرندے جمع ہو جاتے, سب اس کے فرما بردار تھے, روتے ہوئے فضاؤں میں پرندے رک جاتے. اتنی پیاری آواز ہوگی آج بھی جس کی آواز بڑی پیاری ہو, لوگ کہتے ہیں اس میں اس کے منہ میں تو لہنے بہتی بول رہی ہے. اتنی پیاری آواز کہ جب آپ کی عبادت کا وقت آپ ضرور کھولتے ساری دنیا دوڑ آتی, شیطان پریشان ہو جاتا کہ میں کیا کروں, میں اتنی دیر کوشش کرتا ہوں. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام ضرور پڑھتے ہیں تو ساری کائنات دوڑ جاتی ہے, جنات کیا, پرندے کیا, چرندے کیا, پہاڑ کیا, پانی کیا, درخت کیا, ہر چیز جھومتی ہے. تو شیطان نے اس وقت یہ سوچا کہ میں تو ایسا کام کروں کہ نہ تو لوگوں کے کانوں میں حضرت داؤد کی آواز پڑے اور نہ لوگ بھاگے اس طرح. تو اس نے اس وقت ڈھول کی ایجاد کی, یہ مضامین یہ ساز. جب حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم اس طرف زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان اسے ڈھول کی بجانی شروع کر دیتا تاکہ لوگوں کے کانوں میں حضرت داؤد کی آواز پڑے. وہ شیطانی کاروبار یوں ترقی کرتا گیا اور آج کہاں تک پہنچا ہوا ہے. آج شیطان ہر طرف اسی اپنے اسی طریقے سے ناچ رہا ہے, لوگوں کے کانوں تک اذان کی آواز تک پہنچنے نہیں دیتا, لوگوں کے کانوں تک قرآن کی آواز پہنچنے نہیں دیتا. ہر طرف کوئی قرآن کی جو ہے وہ لگا ہوا ہے, تو کوئی گانے بجانے میں لگا ہوا ہے, کوئی فلم بینی میں, کوئی ڈرامے میں لگا ہوا ہے, کوئی بے حجائی میں لگا ہوا ہے. تو وہ اتنی ہے محبوب اس کو یاد کرو جس کو ہم نے اتنی پیاری آواز دی کہ کائنات کی ہر چیز اس کی آواز سے سنا کرتی. سبحان بہت پیاری آواز. لیکن معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور سارے کے سارے نبی بھی موجود ہیں. اب امامت کا وقت آیا تو چاہیے نا کہ بہت اچھے کاری ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑے اور نماز پڑھائیں, رب کا کلام سنائے آج ساری دنیا کو. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو, لیکن حضرت داؤد آگے نہیں بڑھتے. حکم تو یہ ہے کہ اچھا کاری آگے بڑھ کے نماز پڑھائے, لیکن حضرت داؤد آگے نہیں بڑھتے. کیوں؟ آپ اچھے کاری نہ کرتے نماز پڑھائیے قیامت کے روز, یعنی معراج کی رات, لیکن نہیں بڑھتے. کیوں نہیں بڑھتے؟ اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم کو پتا ہے لوگوں میں پڑھوں تو میں ہی پڑھتا ہوں, میں بولوں تو میں ہی بولتا ہوں. آج تو ان میں وہ موجود ہے کہ جن کے لبوں پر رب بولتا ہے وما جنتے کو نل ہوا پھر ہوا اللہ یو ہا, وہ بہن جس کی ہر بات وہی خدا, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو ہے اس میں درد ہے حضرت ضرور اسلام اس لیے آئے میں رہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ لوگوں میں بولوں تو پرندے سنیں, چرندے سنیں, درخت سنیں, لیکن آج تو وہ ہے کائنات سنتی ہی رہتی ہے, مشہور ہو جاتی ہے. تو رب کہتا ہے ان کا ذکر کرو جن کو ہم نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہوئی تھی. پہاڑ اور پرندے بھی جو سبدنا ملک ہو آتے نہ ہو آتے نہ ہو اور جہاں باقی نہ رہے. یہاں جو صورت مسئلہ فرشتوں نے پیش کی اس سے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اور عورت جو آپ کو پسند آئی آپ نے اس کو پیغام میں نکاح دیا, جس کو ایک مسلمان پہلے نکاح کا پیغام بھیج چکا تھا, لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے افزا اور دوسرے کی طرف اب اتفاق کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے وہ آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا. ایک اور یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا, یہ ایک قول ہے. اور اس مسلمان نے اپنی رغبت کا حضرت علیہ السلام نے رغبت کا اظہار کیا تو ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا, اس پہ آپ نے نکاح فرما لیا. اب یعنی جب اس مرد کو اب یہ پتا چلا کہ جس کو میں نے پیغام نکاح دیا تھا اس عورت نے نکاح حضرت بہو سے کر لی, تو اس کے ذہن میں خلش ہی پیدا ہوئی کیونکہ عورت کو میں پسند کرتا تھا, اب حضرت دعود علیہ السلام نے اس کو پسند کر لیا. تو اللہ تعالیٰ مجبور کریم نے فرشتوں کو بھیجا کہ حضرت دعود علیہ السلام کی توجہ اس طرف دلائی جائے. ملائکہ مدعی اور مدعا علیہ کی شکل میں آپ سے ہمیں پیش ہوئے. حضرت معلوم ہو کہ بزرگوں سے کوئی اگر نرگس بدا ہر فادر ہو جائے یا تو ہمارے خلاف شان واقع ہو جائے تو ادب یہ ہے کہ موت اگرانہ زبان نہ کھولی جائے بلکہ اس واقعہ کی مثل ایک واقعہ کو صبر کر کے اس کی نسبت پھیلانہ اور مستفیدانہ سور کیا جائے اور ان کی عظمت احترام کا لحاظ رکھا جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل مالک و مولا اپنے انبیاء کی ایسی عزت فرماتا ہے تو ان کو کسی بات پر ادا کرنے کے لیے ملائکہ کو طریقے ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے. معاذ اللہ جانتا نہیں ہے یہ تم نے غلط کر دیا, جیسے آج کل ہر کوئی ہوتا ہے انبیاء اکرام پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے دیکھیے کس طریقے سے بھیجا فرشتوں کو, اب انہوں نے آ کر کہا کیا کہ اے سینا درد ہم دو فریق ہیں ایک نے دوسرے پر زیادتی کی خاص تو بہینا نا ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے بالحق کے حق کے ساتھ بنا پشت اور یعنی خلاف حق بات نہ کہیے رہ دینا علاج سوال سرا کے اور ہمیں چیز علا بتلائیے. ایک فرشتے نے کہا کہ انسانی شکل میں تھا, ان حاضا اخی یہ میرا مسلمان بھائی ہے, لہو اس عمر اس پور نہ جاپان اس کے پاس 99 ڈنڈیاں ہیں, والی نہ آ جاتا ہوں گاہ تم اور میرے پاس صرف ایک ڈنڈی ہے. فضائل اٹھ فرمی ہا تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہی میرے حوالے کر دے, ازانی پھر فطار اور یہ بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے میں کیا کروں. کالا لکھ زلانا کر سوال نہ جاتی کا تجا نے آج ہی بہت احترام میں ہونا بے شک یہ تم پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری ڈنڈی اپنی ڈنڈیوں میں ملانے کو مانتا ہے. ان کا کثیر من الخلطاء جب دن باد ہونا لادا دن اکثر بار لوگ جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں, اکثر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو مل کے سانجا کام کرتے ہیں وہ دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. بڑا چھوٹے کو کھا جاتا ہے اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے. یہ جو اکٹھے کام کرنے والے ہیں یہ جو ساجے داری کا کام اور پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو داؤ لگانے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے. فرمایا الا الذین آمنوا لیکن مومن ایسا نہیں کرتے, وانی رس والے ہاتھ سالے لوگ ایسا نہیں کرتے, وہ قلیل ما ہو لیکن وہ ہے تھوڑے. آپ آج بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایسے یعنی ہم سفروں کے ڈسے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے پارٹنر کے ڈسے ہوئے ہیں, کروڑوں تباہ کر بیٹھے. دوست تھا بڑے بھروسے سے کام کیا تھا لیکن سارا مال چیک کر گیا سارا کچھ کھا گیا. تو حضرت دوڑے نے کہا ایسا اکثر لوگ کرتے لیکن مومن اور نیک سال لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن وہ ہیں بڑے کام. اب جب یہ بات ہوئی تو فرشتوں نے یہ بات جب کی تو بات فرشتوں نے سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تبسم کیا اور آسمان کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت دعود علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو مجھے ازمانے کے لیے آئے تھے. ورد انا دعود انا ما فتنا ہو حضرت دعود نے سمجھا کہ ہم نے اس کی جانچ کی تھی, ہم نے اس سے یہ بطور امتحان یہ سارا کچھ کرایا. اور زندی ایک کنایا تھا جس سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 عورتیں آپ کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کو کی آپ نے فاش کی تھی، اس لیے زندی کے پیرایا میں سوال کیا گیا. اور یہاں یہ بھی مسئلہ ثابت ہو کہ آج کل کئی عیسائی یہودی اسلام پر خاص کر بانی اسلام آتا کہ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ بیویاں کی ہوئی تھیں. 11 بیویوں پر اعتراض ہے، 100 بیوی پر اعتراض نہیں ہے. کیا وہ حضرت داؤد کو نبی نہیں مانتے؟ کیا وہ حضرت سلیمان کو نبی نہیں مانتے؟ حضرت سلیمان کی 300 بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. جن کو وہ نبی ماننے ان کی 100 بیوی پر اعتراض نہیں. اور ہمارے اعلیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 11 جو ہے بیویاں کے حضرت پر اعتراض. آج کل ہر جگہ پر یہی لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا ان میں سے کوئی سوال کرے تو ان سے پوچھا کیجئے کہ تم حضرت داؤد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ یقیناً مانتے ہیں. ان کا جو یعنی آج کی بائبل ہے اس میں تو رات موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تو اس میں وہ ان کو نبی مانتے ہیں. تو ان سے پوچھئے کہ کیا تمہاری کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ ان کی 300 بیوی حضرت داؤد کی 100 بیوی؟ تو تم ان پر تو اعتراض نہیں کرتے. ہمارے آقا 11 بیویاں کریں تو اس پر تمہارا اعتراض ہے. اور مصیبت یہ ہے نا کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم صرف سوال سنتے ہیں، سوال کرتے نہیں ہیں. کبھی سوال کیا بھی کریں، یہ فلاں مسلمانوں پر یہ اعتراض کر رہا ہے، فلاں آقا کریم پر یہ اعتراض کرتا ہے. ان کو اعتراض کرنے سے پہلے تم اعتراض کرو، تم ان کو پوچھو. لیکن ہماری میں جواب دینے کے لیے تو نہیں ہے نا، ہم بھی تو سوال کر سکتے ہیں، چلو ان سے بھی پوچھ لیا کیجیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم کو جب یہ چیز کا پتہ لگا تو خط کل فرار بابو، تو اپنے رب سے معافی طلب کی. وخر راہ کے ام و انا، اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا. اسی وقت یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے، رب سے توبہ کی، داری تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف فرما دے. تو فائدہ ثابت ہوا کہ یہاں رکوع بے معنی سجدہ ہے، تو یعنی نماز میں رکوع کرنا سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جاتا ہے جبکہ نیت کی جائے. یعنی یہ ایک مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ، عام لوگوں کو اس طرف دھیان نہیں ہوتا. سجدہ آئے تو سجدہ تلاوت کی، تو سجدہ ہے. جن لوگوں نے یہ سنی پڑھی سب پر سجدہ واجب ہو گیا احتیاط کا، سارے دوست بہن بھائی سجدہ کر لیں بعد میں احتیاط. تو یعنی امام نے آئے تو سجدہ پڑھی اور رکوع کر دیا، سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد سجدہ کیا تو اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا، اس کو علیحدہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے یہ تراویح پڑھانے والے جو ہمارے ائمہ احناف ہیں، علماء حضرات ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں، شوافیوں کے نزدیک قرآن پاک میں 15 سجدے ہیں اور حنفیوں کے نزدیک 14 سجدے ہیں. تو جو حنفی امام ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ آیت آئے جہاں ہمارے نزدیک سجدہ نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے تو وہاں رکوع میں چلے جایا کریں، اور رکوع میں جٹنے کے بعد اس کے بعد نئی صورت یعنی نئی رکعت میں آگے سے شروع کر دیں، تاکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لائے تاکہ نزدیک بھی وہاں سجدہ ہو جائے. شروع میں اس کے بعد سجدہ نہیں، یہی سجدہ جو ہے اس کا سجدہ تلاوت شمار ہو جائے گا. فغفرنا بس ہم نے معاف کر دیا، ذالک فإنہ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں بڑا قرب اور اچھا ٹھکانا ہے. دیکھیے خطا سرزد ہو جانا، اب اس کو جب اللہ معاف کر دے تو پھر اس کو پکڑے رکھنا، یہ عقل مندوں کی کا شیوا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خطا سرزد ہوئی، گندم کا دانا کھا لیا، اللہ نے معاف کر دیا. اب کوئی آدمی لفظ لے کر پڑا رہے نہیں جی انہوں نے غلطی کی ہے، میں کہوں غلطی کی ہے، میں کیوں نہیں کہوں، تو بڑا ظالم شخص ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو کیوں کہ معاف کر سکتا ہے؟ اگر دل فرض بحال کہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتحادی طور پر کوئی غلطی ہوئی بھی ہو رب نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا. جب ایک آدمی لٹ لے کر کھڑا رہے نہیں جی نہیں میں تو معاف نہیں کروں گا, میں تو سادہ پر بڑی ظلم والی بات ہے اور اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا اور اب وہ رب کے قرب اور اچھے ٹھکانے میں ہے. یا داؤد اب رب نے فرمایا اے داؤد ان جعلنا خلیفۃ فی الارض, ہم پھر جو زمین میں نائش کیا خلیفہ بنایا, خلق کی تدبیر پر آپ کو معمول کیا, آپ کا حکم ان میں نافذ کرنا. میں نے ایک اشتہار پڑھا, وہابیوں نے اشتہار شائع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے خلاف, اور انہوں نے ایک مہم دی کہ دیکھو ابو بکر صدیق کو سنیوں تم خلیفہ مانتے ہو تو خلیفہ وہی ہوتا ہے جو مرنے والے کے بعد آتا ہے, اگر نبی زندہ ہوتے تو خلیفے کی ضرورت پیش نہ آتی. معذم اللہ اللہ اگر خلیفے کا یہی معنی تو حضرت داؤد کو خلیفہ کیا اللہ نے اور حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اللہ نے, تو کیا معذم اللہ یہاں بھی وہی معنی کیا جائے؟ کتنے نادان ہیں یہ لوگ اور کیسے کیسے یہ عجیب و غریب مسلمان ہیں اپنی ایسا مسئلے کی وجہ سے ڈرتے ہیں. رب نے کہا ہم نے اسے داؤد ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا حق تو لوگوں میں سچا حکم کر غلط قبل ہوا اور خلاص کو پیچھے نہ جانا تھا دلوں کا ان سبیل اللہ کی رات کو دہکا دے گی ان اللہ لینا ان سبیل اللہ, بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بیٹھتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے بنا نسوز عمل حساب, کیونکہ ان اس طرح کے وہ حساب کے دن کو بھول گئے. اس وجہ سے ایمان سے محروم رہے, اگر انہیں یوم حساب کا یقین ہوتا تو دنیا میں ایمان لاتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھولنے والوں میں سے نہ کرے, خواہشات نفس کے ماننے والوں میں سے نہ کرے, اللہ سورۃ ماننے والوں میں سے کرے. اللہ جل مجد کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھتے رہنے اور پڑھنے کے بعد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملا الدیا الاج المدین اور ان شاء اللہ ناشی ہوگی ہمیشہ کی طرح, اور اس کے بعد ان شاء اللہ جو ہے وہ سوال کا سلسلہ شروع ہوگا. جن میر بھائی موجود ہیں تو ناشی سنا دیں, ابھی تو آپ دیکھ کے آئے ہیں آقا کے شہر میں رحمت برستی ہوئی, اسی ناشی کے سنا دیں کہ رحمت برس رہی ہے آقا کے شہر میں, ہر شہر کے تاج دی ہے آقا کے شہر میں, دولت سکون کی ڈھونڈ پہ ہم ہر جگہ رہے آخر وہ مل گئی ہے آقا کے شہر میں. جتنی بھی گئی اگر ہیں تو برائے مہربانی شیر ویسے تو کاکا جی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا سنکر بھائی نے کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب شیخ الحضر صاحب اور حاضر محفل. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا درس قرآن پاک ہم سب نے سنا, جو کچھ ہم سب نے سنا ہے رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ الرحمٰن. ماشاء اللہ ویسے تو ہمارے سکندر بھائی نے اور محترم کاکا جی بھائی نے بھی ہاتھ میں ریز کیا ہوا ہے, تو جیسا کہ قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد ہمارے سکندر بھائی یا کاکا جی جو ہیں نعت مبارک انشاءاللہ پیش فرما دیں. اور ہمارے قبلہ حضرت صاحب اور حاضرین محفل الحمدللہ ثم الحمدللہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری سرکار کا کرم, آقا کریم رشید السلام کی عنایتیں تو ناقابل بیان ہیں, ناقابل فراموش ہیں, لیکن اس مرتبہ بڑی خواہش تھی کہ رحمت برستی ہوئی آنکھوں سے بھی خوب خوب نظر آئے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار نے کرم فرمایا. 26 رمضان المبارک صبح ماشاءاللہ خوب خوب رحمت برسی, اور ماشاءاللہ ہمارے سلیم مدنی بھائی آقا کا دیوانہ بھائی اسی طرح ہمارے بہت سے ساتھی اکٹھے تھے ہم سب, تو سلیم مدنی بھائی کہنے لگے منی بھائی وہ جو نعت پڑھتے ہو یار ابھی جو ہے مل کر پڑھتے ہیں سب, تو جو ہے جناب خوب خوب نعت پڑی اور ماشاءاللہ جو ہے رحمتیں برسی، خوب بھیگے رحمت میں ہم سب مل کر، خوب خوب نظارے اس رحمت میں جو ہے گنبد خضرا کے کیے، لمحات جو ہیں ناقابل فراموش ناقابل بیان ہیں، زندگی کا سرمایہ ہے. انشاءاللہ چند اشعار میں اسی نسبت سے جو ہے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کاکا جی یا سکندر بھائی ضرور نعت پیش کیجیے گا، اور انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد جو ہے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. بھائی جو بہنوں سے درخواست ہے، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ الرحمن یعنی جو ہے اپنا ہاتھ ریز کیجیے گا قبلہ حضرت صاحب کی خدمت میں. حضرت صاحب انشاءاللہ آپ کو مختصر جواب عنایت فرمائیں گے، آپ بھی سیکھیں گے اور ہم سب بھی سیکھیں گے. اور ماشاءاللہ مکہ شریف میں جو ہے ہمارے ویس قادری مدنی بھائی سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان کی نعت بھی ماشاءاللہ خوب خوب میں نے بھی پڑھی. میرے آقا نگاہ کرم ہو، اور بہت لطف آیا. تو انشاءاللہ رحمت برس رہی ہے کہ چند اشعار کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ بھی چند اشعار پیش کر کے پھر کاکا جی یا سکندر بھائی مائک لیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رحمت برس رہی ہے آقا کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے آقا کے شہر میں، ہر شے پہ تازگی ہے آقا کے شہر میں، ہر شے پہ تازگی ہے آقا کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے آقا کے شہر میں. آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے آقا کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے آقا کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے آقا کے شہر میں. ہر سمت آ رہی ہے سدائیں درود کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہر سمت آ رہی ہے سدائیں درود کی، ایک دھوم سی مچی ہے آقا کے شہر میں، ایک دھوم سی مچی ہے آقا کے شہر میں، ہر شے پہ تازگی ہے آقا کے شہر میں، ہر شے پہ تازگی ہے آقا کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، اتنا تو جب پڑھی ہے آقا کے شہر میں، اتنا تو جب پڑھی ہے آقا کے شہر میں، ہر شے پہ تازگی ہے آقا کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے آقا کے شہر میں. یا لکھتا ہے نبی محتشم ہو بھی عطا ہے نبی محتشم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو دید کا ہوں طلبگار آقا ہوں اگرچہ گناہگار آقا دید کا ہوں طلبگار آقا ہوں اگرچہ گناہگار آقا ایک جھلک اپنی سرکار آقا اب دکھا دو نا سرکار آقا ایک جھلک اپنی سرکار آقا اب دکھا دو نا سرکار آقا اس گناہگار پر بھی کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو اس گناہگار پر بھی کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو اس گناہگار پر بھی کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو ہے یقین عرض میری سنو گے ہے یقین عرض میری سنو گے لاج لج پال میری رکھو گے ہے یقین عرض میری سنو گے لاج لج پال میری رکھو گے رحمت خاص اپنی کرو گے آج دامن میرا ہی بھرو گے رحمت خاص اپنی کرو گے آج دامن ہم سب کا بھرو گے رحمت خاص اپنی کرو گے آج دامن ہم سب کا بھرو گے یا نبی تاجدار حرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو یا نبی تاج دار حرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو ہے تمنا میرے دل بھر دیکھ لو کاش ہر گام آ کر ہے تمنا میرے دل بھر دیکھ لو کاش ہر گام آ کر آپ کی مسجد کے محراب و منبر اور یہاں کا یہ پر کیف منظر آپ کی مسجد کے محراب و منبر اور یہاں کا یہ پر کیف منظر چھوٹ جائے گناہوں کی عادت رب کی دل سے نہ کر لوں عبادت چھوٹ جائے گناہوں کی عادت دل سے کر لوں میں رب کی عبادت ایسی کر دے تو نظر عنایت ایسی کر دے تو نظر عنایت بس تیرے غم نہیں موت آئے ایسی کر دے تو نظر عنایت بس تیرے غم نہیں موت آئے دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو او میرے آقا نگاہ کرم ہو دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو او میرے آقا نگاہ کرم ہو یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر جب چلے تھے مدینے سے دلبر یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر جب چلے تھے مدینے سے دلبر یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر جب چلے تھے مدینے سے دلبر اس گھڑی تھا زباں پر اس گھڑی یہی تھا زباں پر بار بار آؤں ایسا کرم ہو اس گھڑی تھا یہی میری زباں پر بار بار آؤں ایسا کرم ہو بار بار آؤں ایسا کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سلطان مدینہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.